Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika dondoo magazeti ni zinazokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kama kawaida hapa studio kuna mimi Lomwaro Daniel Vuze kwa ushirikiano wa Omendoi. Tuanzie nchini Burundi. Nchini Burundi, uhaba wa mafuta unavuruga shughuli za shule, laandika gazeti la walimu la Voix de l'Enseignant ambalo linabainisha kuwa mwanzoni mwa muhula wa tatu wa mwaka huu wa shule, walimu na wanafunzi wanakabiliwa na usumbufu wa shughuli za shule kwa sababu uhaba wa mafuta unaendelea. Pamoja na idadi ndogo ya wale ambao waliendelea visomo, wengine hawakuweza kujibu uteuzi huo kwa sababu ya ukosefu wa mabasi. Ili kupata basi, unatakiwa kujihami kwa nguvu. Vinginevyo, aendelea mwenzetu wa La Voix de l'Enseignant, abiria huunda mistari kumradi ya kusubiri kutoka saa 10:00 asubuhi hadi saa 5:00 kwenda mchana. Vituo vya magari vi karibu tupu ya mabasi, huku vikiwa vinajaa idadi za watu, yani abiria, anaendelea kusimulia mwenzetu wa gazeti hilo. Na tukisalia nchini Burundi, hifadhi ya msitu wa Kigwena kito kilichotelekezwa, laandika gazeti la Iwacu. Upungufu wa watumishi wa ulinzi, mashambulizi ya wakazi wa eneo hilo, msitu wa hifadhi wa Kigwena Rumonge hatarini licha ya utajiri na umuhimu wake. Hifadhi ya Kigwena karibu kuachwa, lasisitiza gazeti hili na kudokeza kwamba walinzi wa mazingira wawili tu walio na magongo wanaochunga hekta 565, na huko wanakabiliwa na idadi kubwa ya watu wanaobebelea mapanga. Walinzi hawa wa mazingira wanapaswa kurudi nyuma ili kujiepusha na kushambuliwa. Kando na hifadhi ya msitu wa Kigwena Rumonge na maeneo mengine ya hifadhi kama vile Vyanda, Rumonge, Nkayamba na Monge. Naam, kutoka Burundi, Romuald, twende moja kwa moja hadi Uganda. Mlinzi wa usalama atoweka na pesa taslimu baada ya kumua mhudumu wa pampu mjini Masaka, la ripoti gazeti la The Monitor. Polisi katika mji wa Masaka wanamsaka mlinzi wa kibinafsi aliyempiga risasi mhudumu wa pampu ya mafuta aliyefariki katika kituo cha kujaza bam na kutengewa kiasi kisichojulikana cha fedha. Tukio hilo lilitokea saa 4 asubuhi huko Nakaiba, nje kidogo ya mji wa Masaka. Kwa mjibu wa walioshuhudia tukio hilo, mshukiwa aliyehusishwa na kampuni ya Tiger Security aliyetambuliwa kwa jina la Ambrose Tumsiime anadaiwa kumpiga risasi Arias Kakooza mwenye umri wa miaka 20 kwenye koo. Daima na gazeti la Daily Monitor, rais wa Rwanda Paul Kagame aliwasili Uganda Jumapili kwa ziara yake ya kwanza nchini humo baada ya miaka 4 ya mvutano kati ya nchi hizo mbili. Kagame amewasili Kampala kukutana na mwenzake wa Uganda Yoweri Museveni na kuhudhuria sherehe ya kutimiza miaka 48 ya mtoto wake Museveni ambaye ni Muhoozi Kainerugaba. Kainerugaba amekuwa na mchango mkubwa katika kurekebisha uhusiano wa muda mrefu wa uhasama wa Kigali, ikiwa ni pamoja na kufanya mazungumzo na Kagame ambayo yalipelekea kufunguliwa tena kwa mpaka wa ardhi mwezi Januari baada ya kufungwa kwa miaka 3. Naam, Romuald, kwa sababu ya The New Times kuzungumzia swala hilo hilo, basi tuingie moja kwa moja hadi Rwanda, Kigali. The New Times linarudi pia kwenye mazungumzo hayo ya pande mbili kati ya Kagame na Museveni juu ya maswala kadhaa, ikiwa ni pamoja na amani ya kikanda, utulivu na ushirikiano. Hii ilikuwa kando ya sherehe za miaka 48 ya kuzaliwa kwa Luteni Generali Muhoozi Kainerugaba, kamanda wa vikosi vya ardhi katika jeshi la ulinzi la watu wa Uganda UPDF. ni mara ya kwanza katika kipindi cha zaidi linaendelea kuandika gazeti la The New Times ya zaidi ya, cha, kwa kipindi cha zaidi ya miaka 4 kwa Kagame kuzuru nchi jirani. Na mtoke Rwanda tulekee nchini Sudani Kusini ambapo gazeti la Sudani Tribune limeandika kuwa rais wa Sudani Kusini Salva Kiir ametoa wito wa maridhiano kati ya mkuu wa kijasusi wa nchi hiyo Akol Kul Kuk na mkuu wa zamani wa majeshi Paul Malonge Awan. Kul alikusana na aliyekuwa mkuu wa majeshi na kusababisha kuondolewa kwake kwa madai kuwa alikuwa kipanga njama ya kumuondoa Kiir mamlakani. Juhudi kadhaa za kutafuta Malonge kurejea nchini kutoka uhamishoni hazijazaa matunda baada ya kupendekeza mpango wa mazungumzo wa kurejea kwake. Washirika wa kiongozi huyo wa Sudani Kusini sasa wanamtaka Kiir na Malonge ili kudhamini uungwaji mkono wanataka maridhiano kati ya hao wawili ili kudhamini uungwaji mkono wa majimbo yao wakati wa uchaguzi ujao. Omer, habari za magazeti. Naam, ni kipindi hewani ni dondoo magazetini kama kawaida. Studio ni uko nami Omer Nduwayo, ninaishirikiana moja kwa moja studio na Romuald Niyoivuze. Tuingie Kenya kwa sasa. Wahalifu walio tushambulia waliajiriwa kuniua, asema Raila Odinga katika gazeti la The Star. Kinara wa ODM Raila Odinga alilalamika kwamba kulikuwa na mipango ya kumuua yeye na timu yake baada ya mazishi ya mzee Jackson Kiboh huko Uasin Gishu. Akizungumza siku ya Jumapili mjini Washington DC, Raila Odinga alisema kipindi cha kampeni kimekuwa cha amani isipokuwa kwa tukio hilo ambapo wahalifu waliajiriwa kuwaua. Na mdaima nchini Kenya, mama mwenye umri wa miaka 44 kutoka kaunti ya Mandera amepata alama ya B katika matokeo ya mtihani wa kidato cha 4 yaliyotolewa Jumamosi, gazeti la Taifa Leo limechapisha. Bi Sabria Ismail Ahmed alifanya mtihani huo pamoja na wanawe wawili wa kike na kiume waliopata grade ya B. Mwanzo wa kunukuu, nikatiza masomo katika shule ya upili ya Keba iliyoko kaunti ya Mombasa kutokana na ukosefu wa karo na nikaolewa, lakini hiyo haikunivunja hamu yangu ya kukwea ngazi kimasomo, akasema mama huyo wa watoto sita. Mwisho wa kunukuu. Lakini pia naanza na mnukuu tena, niliamua kurejea shuleni na nikaweza kusajiliwa kwa mtihani wa KCSE katika shule ya upili ya New Right. Nilikuwa nikishirikiana na watoto wangu kudurusu masomo katika harakati za kujiandaa kwa mtihani ya KCSE ya mwaka 2021. Ni furaha yangu kwa sote, tuliandikisha matokeo mazuri, mwisho wa kunukuu. Romadi, mimi nina habari mbili hapa ambazo zinasalia za kimichezo. Sijui kama unaweza kuniruhusu ni kwacho ingie Tanzania kidogo ili baadaye nije kuhitimisha na Tupu Isama Zembe huko DRC pamoja na Simba ambazo zilicheza mchezo yao ya robo finali kombe la shirikisho barani Afrika. Na mkabla hatuja dundadunda viwanjani, kulingana na gazeti la Mwananchi, madai ya katiba mpya yameibuka nje ya viunga vya ubalozi wa Tanzania jijini New York nchini Marekani. Hiyo ni baada ya waandamanaji kujitokeza nje ya ofisi ya ubalozi jana wakiwa wamebeba mabango wakiimba katiba mpya sasa. Walikuwa pia wamenyanyua juu mabango yaliyokuwa yameandikwa pia ujumbe uliosomeka tunataka uraia pacha. Baadaye Rais Samia Suluhu Hassan alizungumzia hoja zao na hapa ninamnukuu. Nimesoma mabango yao na furaha zao na ujumbe wao. Ila niseme tu kwa hali ya kisiasa tupo vizuri na mambo yote haya yako katika task force, manake kikosi kazi, yanazungumzwa na wenyewe watatuletea. Mwisho wa kunukuu, alisema Rais Samia. Na Romuald, na sasa tuingie viwanjani. Mazembe yaishinda Pyramids 2-2 na kusonga mbele hadi nusu finali. Ni ripoti ya gazeti la Lesas la DRC. Tupu isa Mazembe ya Lubumbashi ilitinga hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho jana Jumapili Aprili 24 katika uwanja wa Kamalondo. Rivens walipata kufuzu kwao kwa kushinda 2-2 shukrani kwa mafanikio ya ya Kofi Kwame wa Ivory Coast na wa Congo Philip Kinzumbi baada ya alama ya mtego ya 2-2 kujitoa kwa kocha Frank Dumas kulizaa matunda. Mabao mawili ya Tupu Isa Mazembe yalifungwa katika kipindi cha kwanza cha mchezo. Wakati hao wakijimwaya mwaya kwa ushindi, Simba yatolewa kiume shirikisho. Hii ni habari inayoandikwa na Mwanasport kutoka Tanzania. Simba imejikuta ikitupwa nje ya mashindano ya kombe la shirikisho ikiishia hatua ya robo finali kwa mikwaju ya penalti dhidi ya wenyeji wao Orlando Pirates ya Afrika Kusini. Katika mchezo huo Simba imewapa wakati mgumu Pirates wakimaliza dakika 45 za kwanza bila kuruhusu bao, ingawa wekundu hao walionekana kushambuliwa zaidi katika kipindi hicho cha kwanza. Hesabu za kocha Pablo Franco ambaye ameanza mchezo huo na mabeki asilia watano amelipa kutokana na wenyeji kupata wakati mgumu kupenya ngome ya wapinzani wao, huku kipa Aishi Manula akifanya kazi kubwa ya kuokoa mikwaju mikali ya mashambulizi ya Pirates. Anguko la Simba limeanza dakika ya 59 baada ya mshambuliaji wake Chris Mugalu kuonyeshwa kadi nyekundu baada ya kumkanyaga beki wa Pirates, ambapo baada ya tukio mwamuzi Bernard Camille kutoka Shelisheli kujiridhisha kupitia marudio ya mikanda ya video assistance referee VAR na kumtoa mkongomani huyo kwa kadi hiyo. Romwad. Naam, kwa dondoo hizo za mchezoni hatuna cha ziada kwa siku ya leo. Usikose kuendelea kusikiliza vipindi vingine vinavyoendelea hapa studio kwa na mimi Lomar Daniel Vuze kwa ushirikiano wa Omer Ndwayo. Upande wa mitambo alikuwa Eric Uimana. Tunawatakia kila la heri. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.